اللہ علیہ اپنے زمانے کے علماء کے ہم مخلص تھے. ان کی رائے یہ تھی کہ اگر عام علماء کا کوئی مذہب ہو اور کوئی ایک حدیث ہو تو حدیث شاذ متروک العمل ہوگی, لیکن امام شافعی نے اس میدان میں اتر کر امام ابو حنیفہ و مالک کے اس طرح کے خیالات کی تردید کی اور صاف صاف اعلان کر دیا کہ حضور کی احادیث ہر چیز پر مقدم ہیں, ایک حدیث کو تو ہی کافی ہے اور بات بالکل ظاہر ہے, حدیث منسوب ہے الی النبی المعصوم اور عمل منسوب ہے الی اناس غیر معصوم. واللہ اعلم. امام ابوبکر جساس راوی حنفی کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بظاہر یہ مراد لیتے ہیں کہ صلاۃ استسقاء واجب ہے نہ مسنون, امام کو فعلاً وترکاً اختیار ہے یعنی مندوب ہے. اب حنفیہ کا مسلک اسی بات پر ثابت ہے یعنی صلاۃ استسقاء مندوب ہے. امام طحاوی نے جیسا کہ میں بتا چکا جمہور علماء کو مسلک اختیار کیا. چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استسقاء میں نکلنے کا بیان, ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ استسقاء میں نکلنا میدان میں جانا مستحب ہے. قرطبی نے امام ابو حنیفہ سے نقل کر دیا کہ خروج مستحب نہیں, لیکن یہ نقل غلط ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خروج کی تصریح کی ہے, امام محمد نے کتاب الاصل میں ان سے نقل کیا ہے. اصل میں قرطبی کو اشتباہ لگ گیا, امام ابو حنیفہ صلاۃ استسقاء کے منکر ہیں, خروج الی الصحراء کے منکر نہیں ہیں. حضور باہر تشریف لے گئے ہیں صلاۃ استسقاء کے لیے. واقعی ابن جریر ابن حبان کہتے ہیں یہ رمضان کے مہینے میں سن 6 ہجری میں ہوا. چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن امه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وقبل رداءه. اس حدیث میں صلاۃ کا ذکر نہیں, علامہ عینی نے اس سے استدلال کر لیا کہ نماز استسقاء کے لیے نماز ضروری نہیں ہے. اور دیکھا اللہ بھی کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اصل میں صلاۃ استسقاء تو اللہ سے بارش مانگنے کی دعا ہے, مگر اللہ معینی کی غفلت پر تعجب ہے. یہی حدیث قریب ایک ورق کے بعد آئے گی, اس میں صلاۃ کی تصریح وارد. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إجاء سنين كسن يوسف. بعض علماء فرماتے ہیں, امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے بضرورت بارش کی دعا کی جا سکتی ہے, ایسے ہی دشمنان پر قحط سالی کی بھی بد دعا کی جا سکتی ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں بخاری اسی سے دعا استسقاء ثابت کرتی ہے, جب آداء اسلام کے حق میں قحط کی بد دعا جائے تو فرزندان اسلام کے حق میں استسقاء جائز اور بارش کی دعا جائز. چلیے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي زناد الى عرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علامہ سندھی کہتے ہیں بخاری اشارہ کرتے ہیں کہ دعا استسقاء کی جائے تو دیکھ لیا جائے کس کے لیے دعا کر رہے, وہ اہل بھی ہے نہیں. چلیے کان اذا رفع راسه من ركعت الاخرة يقول اللهم انجي عياش بن ابي ربيعة اللهم انجي سلمة بن عائشة من اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأك اللهم اشدد وطأك على مضر وطأ شدت عذاب, اللہ اپنی رات کو مضر پر سخت کر دے. صفحہ 74 پر ابن مسعود کی حدیث آئے اللہم علیک بقریش, اور یہاں آیا اللہم اشدد وطأك على مضر. عاقب ابن حجر عسقلانی وغیرہ کہتے ہیں دو دعائیں ہیں, ابن مسعود جو نقل کرتے ہیں وہ مکے کی دعا ہے قریش کے خلاف کی گئی تھی، اور یہاں جو دعا ہے وہ مدینے کی ہے اور قریش کے خلاف کی گئی تھی۔ حضرت شیخ فرماتے تھے ابن مسعود کی حدیث میں تو قریش کے حق میں بد دعا ہے، ابو ہریرہ کی اس حدیث میں مضر کے حق میں بد دعا ہے، اور مضر کے حق میں بد دعا کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت حضور کے سخت مخالف تھے۔ صفحہ 110 پر آ چکا، وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِّن مُّضَرَّ مُخَالِفُونَ لَهُ، میں نے اس جملے کے اوپر آپ لوگوں کو متوجہ کیا تھا کہ میں اس سے کام لینے والا ہوں۔ اس کے بعد یہ سمجھیے قریش مضر کی ایک شاخ ہے، مضر ایک عام قبیلہ ہے۔ چلیے، اللهم اجعلنا في نكثر يوسف، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله له واكرم تعلم الله قال۔ یہ حدیث کا تکملہ ہے، اس کا ترجمے سے کوئی جز نہیں ہو سکتا ہے کہ اس روایت ٹکڑے کو ذکر کر کے بخاری نے بتا دیا کہ جو جیسا ہو ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہو، دشمنوں کے حق میں بدعا، اور اگر مخالف دین ہیں لیکن دشمنی نہیں کرتے ہیں تو ان کے حق میں بدعا نہیں کی جائے۔ چلیے، قالنا من زنا جانا بھی آدھا کلو فی الصبح وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الامام عن ابي سفيان مسروق بن عبد الله عن حدثنا قال النبي شبه قال حدثنا جرير عن منصور بن ابي زهاء عن مسروق قال قلنا عند عبد الله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امن الناس ادبارا فقال اللهم جب لوگوں کی طرف سے اسلام سے روگردانی دیکھی، چلیے اللہ سبحان کسب یوسف، اے اللہم اجعل سنیہم سمعن، اللہ ان کے سالوں کو ایسا 7 سال قحط ادا کر دے جیسے یوسف کے زمانے میں ہوا۔ حافظ دمیاتی کہتے ہیں یہ دعا مکے میں ہوئی ہے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور مشرکین مکہ نے آپ کی پیٹ پر صلاۃ درود لا کر ڈال دی تھی۔ قحط سالی میں مبتلا ہوئے اور اس قحط نے ہر چیز کا استحصال کر دیا۔ چلیے، تخصیص وعدت نامی مہتا مطلق مردار اور جے عجیفہ کی جمع ہے وہ مردار جس میں بھو پیدا ہو جائے۔ چلیے، یعنی بھوک کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے دھواں نظر آتا تھا۔ چلیے، کہتے ہیں یوم تاک السماء بدخان مبین میں یہی دخان مراد ہے، یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، بعض کہتے ہیں یہی مراد ہے، بعض کہتے ہیں قیامت کے قریب ایک دخان ظاہر ہوگا۔ ابن دحیا اور امام نووی کہتے ہیں دو دخان۔ فقال يا محمد انك تامر بطاعه الله وصلتك وبصلتك الرحيم وان قومك قد هلكوا فضل الله لهم قال الله عز وجل فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين الى قول انكم عائدون يوم نبطش البطشه الكبرى فالبطشه يوم بدر فالبطشه يوم بدر مراد اس سے جنگ بدر میں قید و قتل ہونا ہے۔ چلیے، فقد مضت الدخان والبطشه واللزام واللزام اور لزام بھی گزر چکا، بعض کہتے ہیں لزام سے جنگ بدر میں قتل ہونا، اس صورت میں بخش اور نظام ہم معنی ہو جائیں گے۔ حسن بصری کہتے ہیں نظام قیامت کے دن ہوگا۔ وہ آیت الروم، یعنی الف لام میم غلبت الروم میں جو روم کی مغلوبیت کی خبر دی گئی ہے یہ گزر چکی۔ رضی اللہ عنہ وارضاه واجعل ثوابه وارضاه سوال امام الاستسقاء اذا فرض، یعنی اگر قحط سالی ہو جائے تو لوگوں کو امام سے استسقاء کی درخواست کرنا چاہیے. اس ہمارے ملک امام بخاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک لوگوں کو خود استسقاء کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے بلکہ امام کے قابل ہو کر استسقاء کرنا چاہیے. یہ امام احمد کا مشہور قول ہے. دوسری روایت میں فرماتے ہیں امام شرط نہیں ہے. یہی مالکیہ حنفیہ شافعیہ کا مشہور ہے. چلو بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قبيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمطر بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه كما لم يتام حسبة للأرامل. وقال يتمثل أيضا السكر كتب طالب كشير كتب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه كما لم يتام حسبة للأرامل. اور کیا چھوڑ دیا جائے ان خوبصورت سفید انسان کو جس کے چہرے کے توسل سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کو کھانا کھلانے والے اور لانڈوں کے جائے پناہ. یہ شعر ابو طالب کے طویل قصیدے کا ہے جس کو ابن اسحاق اپنی سیرت میں ذکر فرمایا ہے، جو 80 سے زائد اشعار پر مشتمل اور بعضوں نے 100 سے زائد اشعار نقل کیے ہیں. اسی میں کہتے ہیں ولما رأيت القوم لا بد فيهم وقد فتحوا كل القرى والوسائل وقد جاهرونا بالعداوة والقضاء وقد طغوا أمر العدو. مزائنی اسی میں فرماتے ہیں قدرتم بیت اللہ نبزی محمد ولما نتعین حوله والمنازلی. یاد قدر نہیں رہا حتی نصر اللہ حوله ونبھلو عن ابنائنا والحلائی. اسی میں کہتے ہیں وما ترك قوم لا ولد سیدا یہوت الزمارا بین بکر ابن وائلی یلوزو به الحلاق من آل حاسمی فهم عنده فی نعمت و فوازلی و ابید استسقى الغمام بوجهلی ثم علی طعم عصم کل الحرام. یہ ابید منصوب ہے اور معطوف ہے سیدن پر، جو ما ترک قوم لا بل لکا سیدہ میں وارد ہے. اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یستسقى الغمام بوجهه، جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے. یہاں پر یہ سوال کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ ان کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی ہے، ابو طالب کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے کمالات اس کے چہرے سے بچپن ہی سے ہوئیدہ ہوتے ہیں. اور مزید یہ ہے کہ ابو القاسم سہروی نے نقل کیا کہ ابن مختلف کے زمانے میں قحط ہوا، وہ تابعۃ اللہ کے پاس دعائے استسقاء کے لیے آئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نامور بچے تھے. انہوں نے آسمان کی طرف اپنی انگشت شہادت دعا کے لیے اٹھائی اور اللہ تعالی نے بارش شروع کر دی. ابن اساکر نے نقل کیا ہے کہ ابو طالب کے دور میں قحط سالی ہوئی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی سمال بکثر السائل مثلثہ مطعم عصمہ مانع حفاظت کرنے والا. اور مطلب یہ ہے کہ ارامل کو زر سے بچا دیا. ارامل جمع ارمل, ارمل کے معنی راڈ اور بچا. وقال عمر بن حمزه حدثنا صالح عن ابي وهو ما ذكر قول الشاعر وانا انظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزان وابيض يستسقي الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمه للارامل وهو قول ابي طالب. یہاں پر سوال یہ کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر فرمائی, اس میں تو یہ کہیں نہیں ہے کہ لوگ امام سے استسقا کی درخواست کریں. اس کا جواب یہ اس شعر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی. جب آپ کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے تو آپ کو براہ راست بارش طلب کرنے کے لیے آگے کرنا اور بہتر ہوگا. اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ بیہقی کی کتاب دلائل میں ابو طالب کے قصے شعر کے قصے میں ایک حدیث نقل کی ہے مسلم نے کیسان مولائی سے, حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ اعرابی آیا اور اس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا اتینا کو مالانا بعیر یعب بلا سبین یبک, اور اس کے بعد شعر پڑھا علیہ سلنا اللہ کا فرارنا وائن فرارنا سے اللہ علیہ رسول. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور دعا کی اور کہا اللہ مسکنا. بارش شروع ہو گئی. آپ نے فرمایا اگر اب طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈک ٹھنڈی ہو جاتی. منگل سے دن آپ ادھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر عرض کیا شاید آپ نے ان کا قول وابیض یستسقی الغمام بوجهه مراد لیا. اس سے حدیث ابن عمر کی حدیث کی ترجمے کے ساتھ مناسب ظاہر ہو گئے, لیکن یہ روایت معتصانہ اصول پر ضعیف ہے. ابن ابی نے اشارہ کیا ہے کہ یہ غیر محفوظ. اسی طرح مصنف نے جو انس کی روایت ذکر کی ہے اس میں بھی ترجمے کا مضمون نہیں ہے. امام بر اسماعیلی نے اس پر اعتراض کیا اور پھر اپنی سند سے وہی روایت پیش کی ہے. اس میں یہ تصریح ہے اذا قلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فاستسقي له فيسقون. اسماعیلی کہتے ہیں یہ ہے ترجمے کے مطابق حافظ ابن حجر فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے استقراء سے بات معقول معلوم ہے کہ وہ دیگر روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہاں تقریر کیا ہے وبه قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عبد الله بن من الانصاري يكتب له قال حدثنا شعور ہے کہ کتنی بار یہ نسبت میں غلطی کرتا ہے. حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري خاص لے اور یہ رات سوچ لے بے خیال کر چل بس. قال حدثني ابي میری عادت اس طرح ٹوکنے کی نہیں ہے لیکن آپ نے بہت بری عادت ڈال لی ہے. عبارت اس طرح صحیح ہوگی خاص خاص کے اگر تم پڑھانے بیٹھو گے کوئی ذہین طالب علم آیا نہ تو چنے سے بوا دے گا. چلیے اس طرح جو دھوکہ دیتے ہیں اپنے بڑوں کو طالب مدرس بننے کے بعد خود دھوکہ کھاتے ہیں اور پھر اس یہی ایک مدرس پہ مر گئے. میں تعلیم تھا بخار تھا اسی درسگاہ میں جگہ تھی اور ایک تعلیم نے ہم کو تنگ کر دیا نفت الیمن کے اعتبار میں. مجھے اب تک اس کے الفاظ مولوی صاحب جی اس کا کیا مطلب ہوا اور وہ بار بار کہتے صوفی جائے جی اس کا مطلب یہ ہے یہ بیت میرے سردار مخالف کے لیے ہے. تو یہی حاضر سیدی مخارقین اس کا ترجمہ کر رہے اور اسی کو مطلب بنا رہے ہیں. تنگ کر دیا بالکل, سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کہ آپ فوراً مطلب سمجھ میں آیا استاد رحمت اللہ علیہ کی جو تین کی برکت سے کیوں نہ سمجھ میں آیا. چلیے, آدمی جب طالب علم میں اس طرح کی غباوت پرستی کرتا ہے تو ذہن کی گرا نہیں کھلتی کہ مدرسی میں جا کے ٹکراتا ہے چکر. اور اگر آدمی دھیان سے کام کرتا ہے اللہ کو, میں نے جو پہلے سال ہدایات پڑھی ہے گرا کر پڑھائی, بہت دیکھا سمجھ میں نہیں آیا, بس طے کر لیا کہ سبق میں کہہ دوں گا نہیں سمجھا, میں جیسے ہی وہاں پہنچا بھی منہ کھول نہیں سے میں بتا فوراً مطلب سمجھ میں آ گیا. پھر مطلب بتا کے میں نے کہا بچوں یہاں میرا بھٹک گیا, تو سوچا کہ تم سے کر دوں گا, وہ اللہ پاک نہیں پوچھتا. جب تک بڑے زندہ تھے تب تک تو میں ان سے پوچھتا رہتا, خاص طور سے مولانا صدیق احمد صاحب کشمیری سے تو بہت زیادہ پوچھتا, اور پھر دوسرے نمبر پر مولانا امیر احمد صاحب استاد سے, اور تیسرے نمبر پر ڈرتے کانپتے ناظم صاحب سے. وہاں جانے کی ہمت ہوتی نہیں تھی, لیکن جب کہیں پھنس جاتے تھے تو بھی ضرور جاتے تھے پوچھنے, سمجھ میں آیا نہیں بس. لیکن کہیں ترخوا بھی دیتے تھے تو بس کب یہ خراب ہوتی, اگر اس وقت کوئی بولے تو بہت غصہ آتا. ابھی تنخواہ دیتے ہیں کیا پتا بھائی ہوتا ہوگا, کوشش تو یہی ہے کہ صحیح کہیں گے, لیکن کوئی گارنٹی تو ہے. ہاں البتہ ایک عادت ہے جو عام طلبا کے موافق ہے, تکرار کی عادت ہے, ایک ہی بار کہی جائے گی, دس مرتبہ تکرار تو بہت بڑی چیز ہے, دو مرتبہ بھی نہیں کرتا ہوں, لائے کہ خود ہی انشراح ہوتی ہیں, بیان میں اغلاق ہو گیا یا کوئی بات چھوٹ گئی تو اس کو تھوڑا دہراتا ہوں جیسے آپ لوگ سن کے دیکھتے رہے. چلیے, ہم کیا کریں جب مدرس ہو جائیں, کیا پتا کیا کرو گے بھائی, جیسا مقدر ہوگا ویسا کرو گے, ہمارے تو کھپت ہو گئی. ہمارے حضرت شیخ تو نئے مدرس کو یہ کہنے کو بہت نامناسب سمجھتے تھے کہ میں بھول گیا ہے, یاد فرماتے تھے ایسے زور سے تقریر کرے کہ طالب علم بھی سوچ کر رہ جائے. لیکن آپ نے کیوں کیا؟ میرے اوپر ناظم صاحب کا اثر تھا. ناظم صاحب علیہ الرحمہ بالکل صاف بولتے تھے, جہاں کہیں کوئی بات اشکال کی ہو فوراً فرما دیتے تھے یہ بات خلا نے کہی, ان کی بات کی ہم نے وہیں سے کیا کہ آپ یہ نہیں کہتے فلاں نے کہی یہ ٹھیک. ایک بار تو کہا بھائی بچوں قسم تو پوری ہو گئی, مقامات کے سال ایک بار پورے سال میں کہہ دیا تھا, یا خوب نے سچ کہا تھا صحیح کہا تھا, کہ پھر میں نے بچا لیا اپنی طرح سے. چلیے, پھوڑکی دیتا ہوں بہت زور سے, سمجھ میں آیا نہیں, اگر سے اپنی مدہ نکلے گی لیکن وہ مدہ نہیں بچے. آدمی اپنے استادوں کے اطاعت کر کے جب مطالعہ کرتا ہے تو اس میں کچھ آتا ہے. میں نے پڑھایا اسی قطبی کو, اس نے ایک جگہ لکھا تھا انمکر, نے کہہ دیا انمکر. تو لڑکا تھا بہار کا, بنگال کا, اور بہت سمجھدار, اس نے کہا انمکر. تو ماشاء اللہ میں تو نہیں تھا, میں کہا انو کر, اب وہ ڈر کے مارے بولا نہیں پڑی. اگلے دن وہ آیا اور کہنے لگا فلا استاد نے پڑھایا تھا انی کر. میں نے کہا میں ان کو نہیں جانتا ہوں, جو میں کہتا ہوں وہ پڑھو. یہ نقطہ کی جمع اور قاعدہ فالتن کی جمع فال کے بدن پر بس اس پہ تو چپ ہو گیا. اس نے لا کے نور الانوار کا حاشیہ لکھا دیا, اس میں بالکسر لکھا ہوا, ذہین بچہ تھا. اب میں کیا کرتا, سیدھے پہنچا مرجع الخلاء حضرت ناری صاحب. میں نے کہا حضرت نقطہ کی کیا جمع ہے؟ فرمایا ان نقط اور نکات. پھر فرمایا نور الانوار کے حاشیے میں ان نکت بکسر النون لکھا گیا، یہ غلط ہے. پھر فرمایا وہ کوئی 30 سال پہلے یہ دیکھا تھا، میں نے اپنی پیٹ ٹھونکی، بس سمجھ میں. پھر آ کے دندنا کو کہہ دیا حاشیہ غلط. وہ بڑے آدمی تھے محشی، میں چھوٹا تھا، میں کیسے کیوں ان سے کہہ دیتا یہ غلط ہے. لیکن اس کو تو قوانین اصول یاد تھے، میں بولتا جو تھا یوں ویسے اٹکل سے نہیں بولتا ہوں، اصول و قواعد سے بولا کرتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے چلا دی، بس اس کے بعد پھر کوئی بولتا بالتا نہیں تھا. پہلا سال تھا، میں نے کہہ دیا باقی 16 معنی آتے ہیں. اب اس وقت بڑے ذہین بچے تھے، وہ ایک بچہ تھا سمجھدار سا، وہ تو ایسے منہ پھاڑ کے دیکھتا کہ ہم نے تو 10 پڑھا، یہ 16 بتا رہے ہیں. میں نے کہا مغنی لبیب کے حاش مغنی لبیب میں لکھا ہوا ہے. اب وہ اور ہے، تو بہت بڑے گھر کا تھا، مر گیا اظہار مرحوم کاندل میں. تو گیا تو طوفانے پر کہ مجھے مغنی لبیب دے دو، اور میری عادت سب اخبار کسی کو طوفانے میں چلا جاتا تھا. میں کہا ہاں اس کو دے دو مغنی لبیب. بس ساری عمر کو بند. ایک اور بہار کا لڑکا تھا، اس نے ایک نو امیر کی بات پوچھی، میں نے فوراً ٹوکا نہ لائے، بس پھر وہ بند. پھر اس کے بعد مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں سوال ہی. سبق میں مجھ سے کوئی پوچھتا پاچھتا نہیں. ایک مرتبہ ایک لڑکے نے پوچھا تھا بستی کے، مجھے یاد تھا، لیکن وہ سلسلے کلام میں میں آگے بڑھ گیا، وہ چھوٹ گیا. اس نے کہا یہ اشکال، میں نے کہا اس کے 5 جواب آتے ہیں. وہ دیکھنے لگا، کیونکہ عام طور سے جو 2 ہی جواب لکھتے ہیں لوگ، کہ بیان کر دیا. آیا سمجھ شریف میں کوئی 3 قول لکھتا ہے، میں 8 قول بیان کر دیتا تھا، لیکن اب میں نہیں کرتا، کیونکہ اب سائنٹیفک طریقے سے طلبہ پڑھتے ہیں اور ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے علوم کو اپنے دماغ میں جما لیتے ہیں. تو ان کے پاس تو خود ہی فضیلت العلوم ہوتا ہے، میں کیا ان کے سامنے پیش کروں. بس مختصر باتیں کرتا ہوں کہ اب کیوں کرتے ہیں، بچوں کو بٹھا ہو گیا ہوں، کہیں تھک جاتا ہوں، کہیں یاد نہیں آتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. ضرورت کی باتیں کر دیتے ہیں. جب جوان تھا تو یہ سوچتا تھا 2 سال تو زندہ رہنا، خوب شوق پورا کرو، دنیا بھر کی باتیں، اللہ کی پناہ. صرف اسفار و تغلیث کے مسئلے میں 2.5 گھنٹے میں نے تقریر کی، 2.25 گھنٹے شاید 2.25 گھنٹے، اور اب وہی مسئلہ 10 منٹ میں ہی مٹ جاتا. بات یہ ہے کہ سو دماغ جوان تھا، شوق تھا، دنیا بھر کی باتیں کرتے تھے، اور دل میں کوئی بات نہیں، یہی تھا میاں جینا تو ہے نہیں، بس جتنا ہے خوب شوق پورا کرو. شوق بہت تھا حدیث پڑھنے پڑھانے کا، اور ابو بکر برقانی کا شعر اسی وقت سے ہے، وَعَلِّلُ نَفْسِي بِكَتْبِ الْحَدِيثِ أَرَاهُ خَوْنًا وَافَقَ الْمَقْصِدَ. میں اپنی جی کو حدیث لکھنے کے ذریعے خوش کرتا ہوں، اور یہ عجیب خواہش نفسانی ہے جو مقصد کے مطابق ہے. ایک تو انسان کا دل کا تقاضا ہوتا ہے، یہ ہے ہوا، اور ایک ہے مقصد. مقصد کس چیز کا ہوتا ہے، کیا چیز مقصد ہے، اس کا شریعت میں قصد ہوا ہے. ارا ہو ہون وا فقل مقصد. کبھی دل میں خیال بھی نہیں آتا تھا کھلا مجھ سے نہیں چاہ رہا، کھلا کو نہیں گرا، کبھی مجھ کو نہیں تھا. ہاں جب کوئی اچھی بات کہتا تھا تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی ایک بات کہوں. باقی میرا اپنا مزاج الگ کہ ہم لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتا ہوں، بچہ سمجھتا ہوں، لیکن وہی بچہ جس کو عربی میں جرو کہتے ہیں. جرو کسے کہتے ہیں؟ مل جرو. اے گجراتی کیا ہے جرو؟ تو یہ سیب ہوئے بتا تو جرو کہتے. میں تو خود ہی جرو ہوں, مجھ سے آپ جرو کے معنی پوچھ رہے ہیں. جرو کہتے ہیں پلے کو. الجرو الپلا. پلا کیا چیز ہے بھائی؟ کہتے پلا کو بھی نہیں آپ سمجھتے. پلا بروزن بلا. جرو کہتے ہیں کتے کے پلے کو, کہ ہمیں آپ نے گھوم گھام کے پھر وہیں جا کے کھڑا کر دیا. انانو کتت نام. چلیے ارے جرو کو کہتے ہیں بھیڑیے کے بچے کو بھی. بھائی کہتے نہنو اجراؤ ضیا. بھیڑیا بہت ماہر ہوتا ہے. اور جرو کہتے ہیں سوچی تکڑی کو بھی. بس تم لوگ یہ کہو نہنو جن سے ادرین زب دن. ارے یہ کیا لفظ ہے؟ شمائل ترمذی میں پڑھو گے. حضور کی خدمت میں ایک عورت نے ہدیہ بھیجا تھا, چھوٹی چھوٹی لکڑی پر ریشے جس کے اوپر وہ ہوتا ہے پیارے سے کیا کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایسے ایسے ہوتے ہیں روئیں روئیں کا. چلیے کہ اتنے تو آپ ماہر ہیں. رویا کا لفظ بھی آپ کو یاد نہیں, ہندی لفظ ہے. ہوں ایسے ہی بچے بھول جاتے ہیں. تم لوگوں کو یاد کرتا ہوں, جیسے نکلتا ہوں سب بھول جاتے ہیں. اگر میرے بچے ہوتے میں تو نمبر لگا لیتا, 1 2 3 4 5 نمبر سے پکڑا کرتا. جیسے ایک باولا تھا عادل جیسا, اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی مجذوب. تو یہ باولا عادل گھسا ہم مان پہلے اپنی گلے میں وہ رکھتا تھا پٹا, یہ ہے نا کالا تھا رکھتے تھے تو پٹا رکھتا تھا تاکہ میں بھول نہ جاؤں پہچان نہ جاؤں. آ گئے ہمام نے پٹا دیا اتار, وہ پٹا اٹھا کے اس کے بھائی نے پہن لیا. آپ غسل خانے سے نکل کے فرماتے ہیں اخی انت انا فمن انا. میرے بھائی تو میں ہے تو میں کون ہوں؟ عادل باوجا کہتا ہے مجھے آپ اتنا جو ہے زیادہ گرائے چلے جا رہے, میں تو بہت اونچا ہوں بہت بڑا ہوں. اونچا تو بھائی وہ ہے جس کے پاس بس وہی انہا کرم. چلو کچھ پاگل کی وجہ سے کی بات نہیں, تو ہمیشہ دھوکے بازی کرتا ہے آتا جہاں تو یہ کچھ نہیں. چلو ہمارے بکری کا بچہ پلا ہوا تھا تو گلی کے پاس پہنچتا تھا, جب رات میں کوئی چور گزرتا تو کہتا ہوں, اور اگر اماں نہ بولیں تو زور سے بولتا این, اور اگر نہ بولیں تیسری بار ہو شور مچا دیتا تھا. تو اماں کہتی تھی یہی تو ہوں کہاں گئی. تو کہتا ان جانوروں میں حس بہت, خدا پاک نے یہ حس بتا. بے حس تو انسان ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت ڈرتا تھا بچے چور سے اس سے. مجھے رات میں بار بار پیشاب کے لیے اٹھتا جب تک دادا زندہ تھا. دادا پیشاب کرنا ہے کیا اچھا کرنا, اور پھر سو جاتے تھے دادا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ابا سے میں انصاف کہہ دیا, اب رات میں کیا ہوگا ہم پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں کہ ان کو جگا لو. تو چونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا نواز دان تھا نہ بھائی کوئی نہیں, ابا اندر سوتے تھے تین طرف سے ایسا تھا کسی طرف سے بھی چور آ جائے. تو میں ابا کو آواز دیتا تھا کہ پوچھتے کیا بات پیشاب کرنے کی کر لو. حتیٰ کہ والد اتنے ذکیل حص تھے, جو میری چارپائی تھی وہ چوں چوں کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ چوں چوں, یعنی جب کروٹ لو تو مچھ سے بولتی تھی. تو ایک مرتبہ میں نے کروٹ کی اور وہ بولی بتاؤ دو دو دیواریں حائل تھیں, اس کا دروازہ بند. والد صاحب نے اندر سے پوچھا کیا بات ہے, کہ نہیں کوئی بات نہیں, کروٹ کی آدمی اپنی اولاد سے کیسا تعلق رکھتا ہے, کہاں سو رہے ہیں, گھر کی حفاظت کے لیے دل اولاد ملے. اسی لیے اللہ الغیوب نے کہا تھا والد انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سا, وہ ہوں گے کہیں دل میں تمہارا خیال, تمہاری بھلائی ہو. چلیے عن سلامة بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قحط استسقى بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان اذا قحط استسقى بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال اللهم انا كنا نتوصل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوصل اليك بعام نبينا فاسقينا قال فيسقونا. یہ حدیث شریف اسی سنت سے مناقب عباس میں آ رہی ہے, اور اس میں جو ہے اس استسقاء عباس وارد ہوا. ابن حبان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے عام الرمادہ کا قصہ ہے. عام الرمادہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سال ہے جس میں قحط سالی کی اتنی کثرت ہوئی کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سارے گھاس وغیرہ سب دھوپ کی شدت سے جل کر رمادہ رات ہو گئی تھی. یہ سن 18 ہجری کا واقعہ ہے. تو سیدنا حضرت عباس سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک انسان آیا مالک داری, اور اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ عمر کے پاس جا کر کہو استسقاء کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد یہ کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقینا. اس حدیث سے بعد علماء مسئلہ توسل پر استدلال کیا, لیکن اس سے توسل کا متعارف مسئلہ نہیں نکلتا, اس کا تعلق تو اموات سے ہے. اور یہاں توسل بھی احیاء کیا گیا ہے. حضرت عمر نے حضرت عباس کو آگے بڑھایا کہ آپ دعا کریں. حقیقت یہی ہے کہ اس کے توسل بالاموات کا مسئلہ بہت ہی نازک ہے, اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, اور آدمی جا کر شرک کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ اموات جیسے چاہیں جو چاہیں کر سکتے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اموات کچھ کر سکتے ہیں جو چاہیں کر لیں, تو یہ تو شرک کے باب میں داخل ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور اگر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اموات ہمارے لیے دعا کر دیں گے, تو یہ مسئلہ بہت گنجلک سا ہے. اول تو یہی نہیں معلوم کہ اموات کا اس عالم میں کیا حال ہے, اور اگر جس پر اطمینان ہو جائے کہ وہ سکون و تمانینت سے ہیں, تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہماری بات بھی سنیں. اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ ہماری بات بھی سنتے ہیں, تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ ہماری درخواست پوری بھی کریں. اور اگر توسل کے معنی یہ ہیں کہ توسل کرنے والا اللہ تعالیٰ شاہد اسے خود دعا کرے, اور مرنے والے کے سے اپنے تعلق کا اظہار کرے اور یہ کہے اللہ فلاں کے تو فعل میں میرا کام کر دے, یعنی یہ تیرے مقبول بندے اور میں ان سے محبت رکھتا ہوں, اور تو اپنے محبوب و مقبول بندوں کی رعایت کرتا ہے, اور آدمی اپنے محبوبوں کے محبین کا خیال کرتا ہے تو تو رب العالمین ہے، لہذا ہم تیرے محبوبوں سے محبت اور اعتقاد رکھنے والے ہیں، اس لیے تو ہمارا کام کر دے۔ اس کی کسی قدر تو گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اصل میں مقصود اللہ سے دعا کرنا ہے، لیکن اس میں بھی بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، ورنہ یہ چیز بھی آگے بڑھاتی ہے اور پھر براہ راست اموات سے درخواست کرواتی ہے۔ ایک صاحب کلجر شریف گئے، ان کو کشف ہوتا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت کی قبر پر بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دیکھا حضرت باہر تشریف لائے، بڑے بشاش بشاش، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دم انقباض طاری ہوا اور قبر کے اندر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں میں باہر آیا تو دیکھا ایک عورت کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں مرغا تھا اور کہہ رہی تھی صابر ککڑ لے لے اور لڑکا دے دے۔ حضرت کو اس پر ناگواری معلوم ہوا، لڑکا دینا لینا اللہ کے ہاتھ میں، بزرگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ان کو کیا ناگواری ہوتی۔ چلیے، شرک کی ہر جگہ کاٹ کرنا چاہیے اور توحید کی ہر جگہ اشاعت کرنا چاہیے۔ چلو، بھائی بچپن سے ہم کو شرک وغیرہ سے بہت دوری ہے، والد کی وجہ سے ہوئی، میاں والد ہی بہت زیادہ سخت تھے۔ ایک گھرانہ تھا تو وہ چراغ جلانے کے قائل تھے، والد کہتے تھے لوگ مشرک ان کے سے کوئی تعلق نہ رکھتے۔ میں تو زبان سے کہتا نہیں تھا بھائی، اور میرا چھوٹا بھائی ماشاء اللہ مفتی اعظم تھے، نہ پڑھے نہ لکھے، بالکل وہ لوگ مشرک ہیں، ان مشرقین سے کوئی تعلق نہ رکھتے، ان کے یہاں کھانا پینا جائز نہیں۔ ان کا بے شک مفتی صاحب سمجھے، چلیے کہ چھوٹے بھائی بیچارا پڑھا لکھا تھا نہیں، لیکن جو کوئی بات سن لیتا تو مفتی بن جاتا تھا، بعض وقت باتیں کرتا تو میں اس سے مذاق کرتا ہوں، صاحب کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہی ہوگا، تو ہنستا تھا کہ کیوں جھوٹ بہت بولتا تھا گپی، تو مجھے اس کی باتوں میں شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں سچ کہتا ہے یا سیبر کی طرح گپی کرتا ہے۔ چلیے، قسم کھانے بہت ماہر تھا، جو بہت چھوٹا تھا تو کہتا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، مجید کی قسم، قرآن کی الگ قسم کھاتا تھا، مجید کی الگ قسم کھاتا تھا، اتنا قسم میں کھاتا تھا خدا کی کہ آپ بس معدود چند قسمیں کھائیں شاید دس تک پہنچ جائیں گی، اس میں دو قسمیں یا تین قسمیں تو غلط کھائی گئیں تو بس کرتا ہوں، اور باقی اب مجھے بھول بھی گئی سب، لیکن انداز آئی ہے آپ کو اس قسم، مجھے قسم کھانے سے مناسبت کی۔ چلیے، تحویل الرضا کے استسقاء، فرماتے ہیں استسقاء میں چادر کو گھما دینا چاہیے۔ تحویل الرضا جمہور علماء کے نزدیک سنت مستحبہ، امام ابو حنیفہ اور بعض مالکیہ انکار کرتے ہیں، امام بخاری نے ان کی تردید کی ہے اور تحویل الرضا کو ثابت کیا ہے، جیسا کہ جمہور کہتے ہیں یہی امام محمد کا مذہب، اور ابو یوسف کی ایک روایت تھی جس کو تحاوی نے اختیار کیا اور یہی مفتاد بھی، پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ صرف تحویل امام ہی کا عمل ہے یا حاضرین بھی تحویل کریں گے، ائمہ سلاسہ فرماتے ہیں کہ سب تحویل کریں گے، اور امام ابو یوسف محمد فرماتے ہیں قوم تحویل نہیں کرے گی. امام بخاری نے ترجمے کے اطلاق سے غالب تعمیم کی طرف اشارہ کیا, اور مسند احمد میں ایک حدیث نوال ہوا ہے وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَاكُمْ, مگر اس لفظ کے ذکر کرنے میں محمد بن اسحاق منفرد ہے. امام مالک سفیان ثوری ابن عیینہ جب یہی روایت عبداللہ بن ابی بکر سے نقل کرتے ہیں یہ زیادتی نقل نہیں کرتے. چلیے وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو مجاهد قال حدثنا شعبه عن محمد بن ابي بكر عن عطاء بن تميم بن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى قال ورداءه قال ورداءه كيف پاگل ہو گیا یہ قلبہ صاحب بھی کہا اس کو قلبہ آپ کہہ رہے ہیں. فقال ورداءه آپ نے اپنی چادر کو الٹ دیا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ترجمہ میں تحلیل ہے اور باب کی دونوں حدیثوں میں قلب یعنی الٹ دینے کا ذکر ہے. اس کا جواب یہ کہ جو قلب ہے